ये जो 340 श्लोक की टीका में एक संशोधन चाहिए। 949 पृष्ठ में टीका में द्वितीय पंक्ति में पुरुष शब्दाद अनुगृहित प्रकरणात मिला पाठ आगे क्या है? प्रकृत ज्योतिष अपकृष्य जो है वहाँ प्राकृत ज्योतिष अपकृष्य प्राच है। प्रकृत ज्योतिष अपकृष्य कहकर प्रकृत ज्योति तो है आत्मज्योति है उससे हटाकर नहीं, प्राकृत ज्योति सूर्य आदि चंद्र आदि ज्योति उससे अपकृष्य आत्मनेव हो गया। और ये तो ठीक है जो प्रमाण इति पाठ है निराह कल काट दिया था ना ये हो गया था। और कितने और चलेगा कौन सा? हाँ 352 में ये तो बना दिया था ना मोहस्य वस्तुत्वा न तत्कृतम अपि तथा नहीं वस्तुता तत्कृतम अपि न नहीं चाहिए क्या बनाया था मोहस्य वस्तुत्वा तत्कृतम अपि तथा इति आशंका न नहीं हाँ पाठ में क्या बताए तत्कृत अभी न नहीं चाहिए पुस्तक में न था शायद कटा हुआ ये पाठभेद वाले को रखा वस्तुत्व हाँ पाठभेद टिप्पणी में था उसी पाठ को रखा है वस्तुत्व तत्कृत भी तथा इतिहास क्या है ये हो गया था। अभी 353 हाँ निस्साक्षी कही थी अनुभवादेव तम सिद्धि साथ निस्साक्षी का निस्साक्षी के न वेदमेति न कथंचित प्रसिद्ध्यति तथा कूटस्थ संवित के नितराम सिद्ध्यति तमसी साक्षी अनपेक्षे साक्षी अनपेक्षे न वेदमेति न तद्भान साक्षी अनपेक्षे तमसी उसका भान न वेदमेति भान नहीं होगा किस क्योंकि साक्षी यदि नहीं रहे तो न वेदमेति भान नहीं हो सकता है। प्रमाण से भान हो जाएगा अज्ञान का नहीं माना देव भानम माना तो प्रमाणात अज्ञान से भानम न तसे स्वनिवृत्त असाधकत्वात् तसे मानस्य स्वनिवृत्त से साधक मानम भवति स्वनिवृत्त से साधक न होति निवृत्त से निवर्तक होति साधक न होति स्वनिवृत्त असाधकत्वात् तस्य मानस्य स्वनिवृत्त असाधकत्वात् इसलिए प्रमाण स्वनिवृत्त अज्ञान का साधक नहीं है ये कहने का अभिप्राय है। अज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? प्रमाण तो सिद्धि नहीं होगी साक्षी नहीं मानेंगे तो सिद्धि नहीं होगी। न वेदमिति न वेदमिति से उसका भान साक्षी नहीं मानेंगे तो अज्ञान का भान नहीं होगा प्रमाण से नहीं हो सकता है। आत्मा चेद अज्ञान साक्षी तरी यथा स्वरूपेण सत साक्षी तथा अन्यत्र भी सात इत्यादि संख्या है। आत्मा चेद अज्ञान साक्षी आत्मा यदि अज्ञान साक्षी हो यथा स्वरूपेण सत साक्षी यदि स्वरूपेण आत्मा अज्ञान के साक्षी हो जाए तथा अन्यत्र भी सर्व साक्षी हो जाए इतिहास सबका ज्ञाता हो जाए इतिहास क्या है तथा तथा कूटस्थ संबित के नितराम न कूटस्थ संबित के अज्ञान नहीं रह कर कूटस्थ संबित के नितराम नहीं तो सिद्ध्यति यथा साक्षिणो अभावे तमस असिद्धि पहले था पहले निस्साक्षी के साक्षी के बिना साक्षी के अभाव में तमस असिद्धि पहले कहा तथा साक्षी मानने पर भी निर्विकार चिद रूपे तमो अनपेक्षे साक्षिणी सूत्राम एता तमो न सिद्ध्यति पहले था निस्साक्षी के न वेदमेति कथंचि न प्रसिद्ध्यति में साक्षी के अभाव है पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में तथा कुटस्थ संबित के नितराम नित्य सिद्ध इत्यादि। कुटस्थ संबित रहे नितराम नित्य सिद्ध तो इस पक्ष में साक्षी होने पर भी द्वितीय पक्ष हो आत्मा चेत अज्ञान साक्षी तरी अर्थात साक्षी रहने पर भी यथा साक्षिणो अभावे तमस सिद्धि उत्पूर्वाद में द्वितीय में तथा निर्विकार चिद्रूपे निर्विकार चिद्रूप कुटस्थ है तम अनपेक्षी तम अनपेक्षी कौन से उत्तराध में क्या अज्ञान रहने पर भी तम अनपेक्ष प्रथम पक्ष में साक्षी क्या नहीं साक्षी रहने पर भी तम अनपेक्षी निर्विकार चिद रूपे तम अनपेक्षे तो साक्षी तो आत्मा है अज्ञान तम अनपेक्षे साक्षिणी तम अनपेक्षे साक्षिणी अतः साक्षी रहने पर भी अज्ञान की अपेक्षा नहीं करे। पहला पक्ष में क्या था साक्षी का अभाव पहला है साक्षी का अभाव निस्साक्षी का दूसरा में साक्षी होने पर भी अज्ञान अनपेक्षा द्वितीय पे साक्षी मानेंगे किंतु तम अनपेक्ष साक्षी ने पहले क्या था निस्साक्षी के साक्षी नहीं होने पर न वेदमित नहीं होगा आत्मा सत्रित साक्षी नहीं माने और साक्षी होने पर भी यदि तम अनपेक्षा कहेंगे सूत्रा में तो न तम सिद्ध्यति ये दूसरा पक्ष में साक्षी मानने पर भी रहने पर भी तम अनपेक्षा के निर्विकार चिद्रूपे हाँ तम अनपेक्षी वही चिद्रूप ही साक्षी होगा आत्मा ही यही होता है यदि तम अनपेक्षा होकर के साक्षी मानेंगे आत्मा को साक्षी कहेंगे साक्षी है आत्मा पहला पक्ष में कोई साक्षी है ही नहीं प्रथम पक्ष में निस्साक्षी के न वेदमिति कथंजी न प्रसिद्धि अज्ञान का साक्षी मानना पड़ेगा और दूसरा में साक्षी आत्मा ही है जो अज्ञान अनपेक्ष होगा तो संबित चिद रूप मानेंगे साक्षी हुआ किंतु अज्ञान अनपेक्ष मानेंगे तो आत्मा साक्षी मानेंगे पहला पक्ष आत्मा नहीं मानते थे दूसरा पक्ष आत्मा साक्षी मानेंगे किंतु अज्ञान अनपेक्ष होगा तो सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इसमें कहा यथा पहले कहा साक्ष्य अनपेक्षा न बेति न तद्भान नहीं ये तो हो गया नहीं यथा स्वरूपेण सत साक्षी आत्मा स्वरूपेण तो साक्षी साक्षी अनपेक्षा होकर के आत्मा साक्षी होगा तथा सर्वत्र हो जाएगा तथा जो दिया ना क्या दिया आत्मा चाहे तो अज्ञान साक्षी अज्ञान का साक्षी आत्मा है अज्ञान निरपेक्ष होकर के तथा स्वरूपेण तत्साक्षी आत्मा स्वरूपेण साक्षी होगा तथा अन्यत्र भी सियात साक्षी सर्वत्र इतिहास तथा यथा साक्षिणो अभावे तमसिद्धि साक्षी के बिना तथा निर्विकार चिद रूपे निर्विकार साक्षिणी तम अनपेक्षी निर्विकार चिद रूप है साक्षी किंतु अज्ञान की अपेक्षा नहीं करेगा तो सूत्रा में तो न तमो न सिद्ध्यति अतः द्वितीय पक्ष में साक्षी आत्मा है निर्विकार चिद रूप ही साक्षी है यदि अज्ञान निरपेक्ष होगा तो भी अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। स्वयं सिद्धम असामर्थ्यात् साधकांतरहानत बाधकस्य च सद्भावात् तमसः साक्षिता चिते। स्वयं सिद्धम असामर्थ्यात् अज्ञान साधकांतरहानत अन्य कोई साधक ही नहीं साक्षी की सिद्धि के लिए अज्ञान की सिद्धि के लिए बाधकस्य च सद्भावात् प्रमाण तो उसका बाधक है तमस साक्षिता चिते ऐसे चिते साक्षिता चैतन्य साक्षी तमस तमनिष्ठ साक्षित्व निरूपित साक्षिता साक्षता तमनिष्ठ साक्षित्व साक्षता निरूपित साक्षिता वत्तम चैतन्य में सपर निर्वाहकत्व तस्य उक्तमिति भाव अब जो साक्षी है सपर निर्वाहक है साक्षित्वादेर आविद्यत्वम उपसनति साक्षित्व भी अविद्या कहे अविद्या ऐश्वर्य ऐश्वर्य कारणत्वं च साक्षित्वमपि चात्मनः सतैषितव्य कार्यार्थ साक्षार्थे नास्य संगते ऐश्वर्यं कारणत्वं साक्षित्वं अपि चात्मनः सता इषितव्य कार्यार्थ साक्षार्थेन इषितव्य कार्यार्थ साक्षार्थेन सता अस्य संगते इषितव्य कार्यार्थ कार्य है अर्थ साक्ष्य वो सत्रुव है साक्षार्थेन सता अस्य संगते ही इसके साथ इसका संबंध होने से साक्ष्य के साथ उसका संबंध होने से ऐश्वर्यम कारणत्वम साक्षित्वम भी आत्मा में ऐश्वर्यम कारणत्वम साक्षित्व कब आएगा इसी तव्य होने से ऐश्वर्यम कार्य होने पर कारणत्वम कार्य कार्य और साक्ष्य होने से कार्यार्थ और साक्षार्थ साक्षार्थ साक्षित्वम तो इषितव्य कार्य साक्ष्य ये सब होने पर उसके साथ संबंध होने से ही ऐश्वर्यम कारण तो साक्षित्व आता है इसलिए स्वरूप में ये ऐश्वर्यम कारण तो साक्षित्व नहीं इन्हीं के साथ संबंध होने पर होगा संबंध होगा तो अभी देखो हो जाएगा संबंध वास्तव नहीं होगा नहीं सापेक्षम स्वरूपम स्वाभाविकम जो साक्ष्य सापेक्ष साक्षित्व कार्य सापेक्ष कारण तो सापेक्ष हो गया जो सापेक्ष होता है स्वरूपम स्वाभाविक नहीं होगा इसलिए ऐश्वर्यम कारणत्वम साक्षित्वम भी आत्मा का स्वाभाविक रूप नहीं अस्वाभाविकम जो होगा अस्वाभाविकम चाविद्यम रजत के समान ये तो केचित ऐश्वर्यम अनारोपितम आश्रयते द्वैतवादी लोग ऐश्वर्य को वास्तव मानते ते पुनर ऐश्वर्यम कारणत्वम च इत्यादि वार्तिकार्थम नालोचयते भारतीय के ऐश्वर्यम कारणत्वम साक्षित्वम अपि वर्तृपुंज आदि के वास्तव मानेंगे तो विरुद्ध होता है भारतीय में क्या ऐश्वर्यम कारणत्वम च साक्षित्वम अपि ये इनके साथ संबंध होने पर होता है सापेक्ष हुआ सापेक्ष होने से अविद्य के वास्तव नहीं है साज्ञानम साक्षित्वादि निर्वाहकम अनुवदति स्वस्य ज्ञानम साक्षित्वादि अज्ञानी साक्षित्वादि निर्वाहकम आत्मेति क्या प्रतीक आत्मेति आत्मा ज्ञानमतः प्रत्येक चैतन्याभासवत् सदा आत्मनः कारणत्वादेहे प्रयोजकमिहेष्यते अतः आत्मा ज्ञानम प्रत्यक्ष चैतन्याभासवत् सदा आत्मनः कारणत्वादे प्रयोजकम् आत्मा में कारणत्वादि का प्रयोजक हो गया आत्मा ज्ञानम आत्मनः ज्ञानम अतः कार्तिक टिप्पणी आत्मन असंगत्वाद आत्मा असंग होने के कारण कार्य के साथ संबंध नहीं होगा इच्छितव्य के साथ संबंध नहीं होगा तो कारणत्व ऐश्वर्य आदि कैसे आएगा अतः ऐश्वर्य असंग होने से आत्मा ज्ञानम प्रत्येक चैतन्य भाषवत चिदाभास विशिष्ट ज्ञानम सदा आत्मन कारणत्वादे प्रयोजकम आत्मा में कारणत्व ऐश्वर्यादि का प्रयोजक व ज्ञान आत्मन असंगत्वाद ये थी कार्यादियुक्ति यह सदा यह इष्यते आत्मन कारणत्वादे प्रयोजकम यह इष्यते यह थी कार्यादियुक्ति कार्य और साक्ष्य क्योंकि कारणत्वादे ना कारणत्वादे है प्रयोजकम कारणत्वादे प्रयोजकम कुत्र आत्मन कारणत्वादे प्रयोजकम प्रयोजकम यही चेते अज्ञान तो हो गया आत्मन कारणत्वादे प्रयोजकम अज्ञान तो हो गया कारणत्व आदि मतलब कार्य से कारणत्व यही कार्यादिति कारण तो है ना, किम निरूपित कारण तो कार्य निरूपित कार्य आदि से लेना पड़ेगा साक्ष्य और ईषितव्य तनिरूपित कारणत्व आदि का प्रयोजक। यह मतलब कार्यादि निरूपित कारणत्व आदि प्रयोजकम ये अत्र अत्र कारणत्वादि एतद् निरूपित कारणत्वादि प्रयोजकम कार्यादि निरूपित कारणत्वादि प्रयोजकम आत्मज्ञानम साक्षित्वम आविद्यमुक्त्वा तत सर्वबुद्ध्यादि सिद्धिरित्युक्तं निगमयति चैतन्याभासवत् प्रत्ययं मोहांतात् प्रत्यगात्मनः बुद्ध्यादिर्विषयान्तस्य सिद्धिस्य साक्षिणस्ततः चैतन्याभासवत् चिदाभास वाला प्रत्येक मोहांतात् प्रत्ययात्मन प्रत्येक मोहांतात् चैतन्याभासवत् प्रत्येक मोहांतात् प्रत्ययात्मन बुद्ध्यादि विषयांत से स्थिति चैतन्याभासवत् प्रत्येक मोहांतात् मोहांतमी से मोहांतात् प्रत्ययात्मन बुद्ध्यादि विषयांत सिद्धि क्या ततः साक्षिण ततः साक्षिण प्रत्ययात्मन चैतन्यभासवत् प्रत्ययमोहांतात् बुद्ध्यादि विषयांत सिद्धि बुद्ध्या जो साक्षी आत्मा है वो चैतन्यभास विशिष्ट प्रत्ययमोहांतात् साक्षिण प्रत्ययात्मन बुद्ध्यादि विषयांत सिद्धि बुद्ध्यादि विषय सिद्धि आत्मा से जो चैतन्यभास विशिष्ट मोह अज्ञान अज्ञान विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट अज्ञान है अंत में अज्ञान से प्रत्यात्मन 56 में यश चैतन्यभासवान प्रत्यमोह तदंत साक्षी मोह कांत साक्षी तस्मात् प्रतिच बुद्धियादि सिद्धि त्यावत मोह का अंत है साक्षी अज्ञान का अंत अंत है अज्ञान का अज्ञान के अंदर है चिदाभास विशिष्ट उनसे तस्मात् च नहीं है वहाँ है तस्मात् च प्रतिच तस्मात् हाँ अच्छा को घटाया कैसे हुआ यश चैतन्यभासवान चिदाभास विशिष्ट चैदा चैतन्यभासवत मतुप है कौन प्रत्येक मोह चैतन्यभासवत प्रत्येक मोह तस्य मोह का तदंत साखी तस्य अंत मोह से अंत साखी मोह का अंत साखी कौन से मोह का मोह के अंदर प्रतीत होता साखी महांत चिदाभास विश्व प्रत्यात्मा तद चिदाभास वाला मोह नहीं प्रत्येक मोह चिदाभास विशिष्ट हो गया अज्ञान तदंत साखी चिदाभास विशिष्ट अज्ञान अज्ञान तो हुई साखी हुआ तस्मात नहीं मोहान तदंत बुद्ध्यादे बुद्ध्यादे षष्ट्यंत है तदंत उसके साथ करने कैसे होगा नहीं तदंत साक्षी है अच्छा तस्मात साक्षी और प्रतीच प्रतीच सिद्धि है तस्मात् च प्रतीच साक्षी है मोहांत हुआ तस्मात् च प्रतीच तस्मात् प्रतीच साक्षी रूप प्रत्ययात्मा से बुद्धि आदि सिद्धि हाँ उसके अंदर से साक्षी तस्मात् प्रतीच उसके प्रतीच के साथ साक्षी का समानाधिकरण है श्लोक में साक्षिण प्रत्यात्मन साक्षिण प्रत्यात्मन समानाधिकरण है साक्षी का अर्थ कर दिया चैतन्य भासवत प्रत्यय मोहांत मोहांतात् साक्षिण प्रत्यात्मन हाँ सब तीनों बुद्धि आदर विषयांत से सीधी बुद्धि से लेके विषय तक बुद्धि आदर विषयांत कर दिया ऐसे साक्षी तस्मात प्रतीज तस्मात च चकार इसलिए कहता जो साक्षी हो गया तस्मात प्रतीच बुद्धि आदर सिद्धि नहीं मोह बुद्धियादे विषयांतर से सिद्धि तस्मात प्रतीच बुद्धियादे सिद्धि अब बुद्धियादे विषयादे सिद्धि बताया पहले पहले आ गया है अज्ञान की स्थिति उसी से अज्ञान विशिष्ट चिदाभास विष्ट होकर के बाकी सब की सिद्धि है आत्मज्योतिर अधीनम सर्वम सिद्ध्यति चेत तत्सम्बन्धा विशेषात किमित आदो सर्वेशां बुद्धावैव आत्मधि आत्मज्योतिर अधीनम सर्वम सिद्ध्यति चेत तत्सम्बन्धा विशेषात सबके साथ आत्मज्योति का संबंध हो गया किमित किमित आदो सर्वेशां बुद्धौ एव आत्मबुद्धि पहले बुद्धि में आत्मबुद्धि क्यों होती देहादि घटपट आदि में सब क्यों नहीं होती इतने आशंक्य आह स्वकारण स्वकारणाभिसंबंधा चैतन्याभासता धियः जायते तोभिमानो स्यां जायते महतामपि धियः स्वकारणाभिसंबंधात् चैतन्यभासता जायते अतस्याम् महतामपि अभिमानो जायते बुद्धि या स्वकारणाभिसंबंधात् अज्ञान कारण संबंध होने से चैतन्यभासता जायते बुद्धि में चिदाभास पहले आभास हुआ कार्य में कारण चैतन्य अज्ञान के साथ है कार्य अध्यास पहले बुद्धि में अतो अस्याम बुद्धौ महतामपि अभिमान जायते आत्माभिमान देहता अज्ञाने चैतन्यभास संबंधात चिदाभास का संबंध हुआ दिए तो अज्ञाने होने से अनंतरम अव्यवधान न तस्याम चैतन्यभास जायते पहले अज्ञान में चिदाभास है अज्ञान का प्रथम कार्य बुद्धि में चिदाभासता तस्याम अव्यवधानेन बुद्धो चैतन्यभासता जायते तस्याम आदो आत्मदि पहले बुद्धि में आत्मबुद्धि उक्तम अहमिति तावत प्रथम अध्यास इति भाष्यकार में पंचपदी में अहमिता तो प्रथम अध्यास बुद्धि में अत्र विद्वत भ्रांतिरपि साधनम विधान का पहले बुद्धि आदि में आत्मतो भ्रम अहमिति अध्यास होता है पहले उक्तार्थे बुद्धि तावत इत्यादि भाष्य में व्याचर्षि बुद्धि में पहले अभ्यास अध्यास होता है कारणानंतरत्वाच तथा स्वच्छ स्वभावतः चैतन्याभासवत्येषा देहि पूर्वमभिजायते कारण अनंतरत्वाच कारण स्वभावित उनसे तथा स्वच्छ स्वभाव उनसे धी ऐसा धी चैतन्याभासवती पूरम अभिजायते चिदाभास वाला पहले तस्या चिदाभासत्व भ्रांति प्रमाणिति तस्या बुद्धे चिदाभासत्व भ्रांति प्रमाण तस्माद तस्माद आत्माभिमानो हि बुद्धौ जनिमतां सदा जायते सर्वभूताना मापि सर्वविदामिह तस्मात् सर्वभूतानां जन्मतां सर्वभूतानां सर्वविदामपि बुद्धो आत्माभिमान सदा जायते बुद्धि में आत्माभिमान 359 तादृक अभिमान है सर्वाभिसंवाद द्योतनार्थ ही शब्द आत्माभिमान ही बुद्ध हो जाए थे। अविदुषाम दीर्घ अभिमान न विदुषाम इत्याशंका अपि सर्वविदाम भी हो जाए थे। मन से आत्मबुद्धि स्तरी कथम इत्याशंका आया है महा बुद्धि में आत्मबुद्धि तो मन में क्यों चिदाभासोथ मनसी बुद्ध्यानंतर्य कारणात् मन संबंधतस्यैव मिन्द्रियेष्व विजायते अथ मनसि बुद्ध्यानंतर कारणात् चिदाभासो जायते एवं मन संबंधतः इंद्रियेषु चिदाभासो विजायते बुद्धि के बाद मन मन के बाद इंद्रिय में तत्र हेतु बुद्धि संबंध बुद्ध्यानंतर कारणात् इंद्रियेषु कथम तद्धरिति अतः मन संबंधतः मन संबंध यदि एक साथ एवं अयवने अव एवं चैतन्य भाषा द्वारा ने अहम भी मन संबंधत चैवम उपत चैवम ए मन संबंधत चैवम किंतु टीका में एवं चाहे देहे तद विषय तद धियम उपवादयति अहम बुद्धि मन कर्ण संबंधात देहेप्यस्य उपजायते एवम आभासयत्यात्मा कृत्स्नं कार्यं स कारणम् मनः करण संबंधात देहेपि अस्य अहम् अभिमान जायते एवम आभासयति आत्मा संपूर्ण कार्य को सकारण अज्ञान कारण के साथ सबको आभास प्रकाश मनसा करणिश्च संबंधात अस्य आत्मन स्थूल देह चिदाभासात तद्धि अहम बुद्धि उक्त निगमित एवं आत्मा कृष्ण कार्य सकारण आभास तत्र हेतु सौक्ष्म्यस्य सौक्ष्म्यस्य तारतम्येन स्थितस्य विषयावधि आत्माभिमानधि पुंसां जायते नियता ततः विषयावधि सौक्ष्मस्य तारतम्येन स्थितस्य पुंसाम आत्माभिमानधि जायते नियता जायते ततः अज्ञान से लेकर धीरे धीरे विषयावधि बुद्धियादि विषयांततया स्थितस्य यह सौक्ष्मम तस्य तरतमत्व हेतु न इति आवत तत् बुद्धियादिषु पूर्वोक्तात् क्रमात् आत्मज्योतिष सर्वाभासकत्वे कटश्रुतिं प्रमाणयति नित्ये इति नित्यो नित्यानामिति च येन सूर्यस्तथा परः न तत्र सूर्य भाति इति मन्त्रां नायो ह्यनेकशः नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां येन सूर्यस्तपसि चेत सैद्ध न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम् इति मन्त्रां नायो अनेकशः नित्य नासिनाम् अयम् अनासि चेतना चेतना चेतितार ब्रह्मादेय तेषामेव चेतन चेतनानां चेतन यतो यथा उदकादीनां अनग्निनां अग्निनिमित्तं दाहकत्वं तथा चैतन्य निमित्तमेव चेतयितृत्वं अन्येषां अन्येषां चेतयितृत्वं चेतन निमित्तं तथैव येन सूर्यस्तपसि तेजस्तेज इत्यादि मंत्र पठति ना वेदवेत् मनुते तं बृहन्तमिति उत्तरत्र संबंध तत्रैव श्रुत्यन्तरमः न तत्र सूर्यभाति तत्रैति विशेषसप्तमी प्रकृतं ज्योतिषां प्रकृतं ज्योतिषां ज्योतिर् ब्रह्म अधिकर ज्योतिषां ज्योति ब्रह्म है आत्मज्योतिष सर्वाभाषकत्वे यथा प्रकाशे इत्यादि स्मृति अधता पहले कहा है इस शब्द से है ज्योति शब्दम व्याख्याय अंतर्ज्योतिरयं पुरुष हृदय अंतर्ज्योति पुरुष पुरुष शब्दार्थमा आत्मनीति आत्मनेवं प्रबुद्धेस्मिन् ज्योतिषे ध्वान्तनाशितः नाशतः सर्वसेवात्मयाथात्म्या दात्मा पुरुष उच्यते एवं आत्मनि प्रबुद्धे अस्मिन् ज्योतिषि ध्वान्तनाशतः सर्वस्यैव आत्मयाथात्म्यात् आत्मा पुरुष उच्यते सर्वस्य आत्मयाथात्म्य आत्मा स्वरूप सब कुछ हो गया सर्वात्मा इसलिए पुरुषात्मा हो गया पूर्णत्वात् 64 एवं उक्तश्रुति स्मृति न्यायी एवं प्रबुद्धे ज्ञान श्रुति स्मृति जैसे ज्ञान प्रबुद्धेस्मिन् 64 ज्ञानाद अज्ञान ध्वंसे भी जगत्व ध्वस्तेर न पुण्यत्वेन पुरुषता इति आशंका अज्ञान तो ध्वंस हुआ जगत रहेगा तो पुण्यत्वेन पुरुषता नहीं इति आशंका आत्म इति आत्मा ज्ञान समुच्चित्तो तज्जस्य नहि वस्तुनः प्रत्येक रूपात् पृथक रूपम संभाव्यम केनचित् क्वचित् आत्मन अज्ञानस्य समुच्चेतो तज्जस्य वस्तुनः प्रत्येक रूपात् पृथक रूपम तज्जस्य अज्ञानजस्य वस्तुनः केनचित् क्वचित् पृथक रूपेण संभाव्यम् अज्ञानजने जितने वस्तु हे प्रत्येक रूपात् पृथक रूपम केनचित् क्वचित् न संभाव्यम् अज्ञानस्य समुच्चितो 65 तद्दृष्टान्तेन दृष्टान्त के द्वारा सर्गज्ञान समुच्चितो न तज्जस्य अन्यतः सृजः रूप संभाव्यते ह्यादे रेवम आत्मस्वरूपतः सगज्ञान समुच्चितो तज्जस्य अह्यादेर अन्यत सज रूपम न संभाव्यते एवम आत्मस्वरूपतः सर्गज्ञान समुच्चितो रजुज्ञानात् सगज्ञानात् सज्ञानात् सगज्ञान समुच्चितो सज्ञानात् न तज्जस्य अह्यादेर सजह अन्यत रूपम संभाव्यते अह्यादि सर्पादि का सज से माला से अन्य रूप नहीं संभाव्यते एवं आत्मस्वरूपतः अन्यत स्वरूप नहीं 66 आत्मस्वरूपत्व अन्यत इति अन्यत स्वरूप नहीं तत्व अन्यत्र अनुमात्रस्यापि कार्यादि रूपस्य असंभवेतम प्रत्येक आत्मा अच्छा दोनों मिला हुआ हम नकारे कारण वापी तदभावे थवान्यतः प्रत्येक मात्रिक याथात्म्याद रूपं संभाव्यतेन्वपि प्रत्ययमात्रिक यथात्म्याद रूपम अनुपि न संभाव्यते कार्य न कार्य कारणे तदभावे अथवा अथवा अन्यतः रूप न संभाव्यते प्रत्ययमात्रिक स्वभाव होगा उससे अतिरिक्त कार्य कारण अभाव कोई नहीं तत् अन्यत्र अनुमात्र से भी कार्य आदि रूप से असंभव है तो प्रत्येक मात्रिक यथात्म्या सर्व सर्वस्य वस्तुना प्रत्ययमात्रिक यथात स्वरूप हुआ पुरुष शब्दार्थम उपसंहृति अव्यावृत अव्यावृतानुगत प्रत्येक मात्रावशेषतः पूर्णत्वात् पुरुषो ज्योति रात्मैवैको विधीयते अव्यावृतम अननुगतम प्रत्ययमात्रम तस्य अवशेषतः पुण्यत्वात् पुरुष आत्मा ज्योतिरेक अभिधीयते व्यावृत होता है तो अनात्मा है इसलिए अव्यावृत हो गया आत्मा और अननुगत है अनुगत होगा बहुत में संबंध होगा तो बहुत नहीं होने से अनुगत भी नहीं कहा जाएगा प्रत्ययमात्र अवशेषतः पुण्यत्वात् पुरुष अवशेष तथा विध ज्योतिरीति संबंध अव्यावधान तस्य पुरुषत हेतु प्रत्यय मात्र सग तथा विध ज्योति अव्यावृत तस्य पुरुषत्व हेतु प्रत्यय मात्र प्रत्यय मात्र अवशेषतः अव्यावृत अनानुगत यही है हाँ अव्यावृत अनानुगत प्रत्यय मात्र अवशेषतः पुरुष से हेतु प्रत्यय मात्र ही रहा अव्यावृत अनुगत प्रत्यय मात्र अवशिष्ट प्रत्यय मात्र ही रहा प्रत्यय से भिन्न कुछ नहीं इसे पुण्यत्वाद पुरुष हुआ प्रत्यय मात्र अवशिष्टतः पुण्य पुण्यत्वाद पुरुष तो तस्य पुरुषत्व हेतु क्या प्रत्यय मात्र अवशिष्ट सबका अज्ञान नष्ट नष्ट होने पर प्रत्यय मात्र ही रहा प्रत्यय मात्र से पुण्य हुआ ज्योतिषो यथोत रूपत्वे भी कि मैं आत्मन से तदा ज्योति तो हो गया पूर्ण किंतु पुरुष ज्योतिरात्मे ये ज्योति है वही आत्मा ही अभी दिए योयम इत्यादि व्याख्या स समान सन उभयलोकानुसंचरति इत्यादि अवतारित उक्तम आत्मज्योतिरनुग्रह अनुभासते आत्मज्योतिर अनुग्रह उक्तम अनुभासते तदभाव सद्भावे सद्भावे च भान्वादे पारार्थ्यादेहवन्न तत् स्वार्थस्य ज्योतिषो भावे भावत्वायापि च क्षमम् भान्वादेह सद्भावेपि देहवत पारार्थ्यात न तत् स्वार्थस्य ज्योतिषभावे भावत्वाय अपि शक्यम् भान्वा तत् तत् ज्योति तत् स्वार्थस्य ज्योतिषभावे स्वार्थस्य ज्योतिषभावे भावत्वाय अपि च तत् क्षमम् न देहवत न तत् तत् कौन है भानुवादे पुल्लिंग रखा है तत् नपुंसक सद्भावे पीछे भानुवादे नहीं जागरे भानुआदे सत्वे भी जाढ़्याद अजड़ ज्योतिरभावे सत्वापि तन्नालम अजड़ ज्योतिरभावे सत्वापि तन्नालम दूरे प्रकाशे तो नहीं जड़ स्थूल देह स्वात्रित ज्योतिरभावे सत्ता स्फुतुर होते तथा भानुआदि अपि यहाँ यहाँ भानुआदि ने पूछा रखा साधक आत्मज्योतिरभावे तथा च तस्य प्रदम अजडम ज्योतिरिष्ट सद्भावे च भानुआदि पारार्थ्या देवत विसर्ग ने पुण्य ने कहे नपुंसक करे तो नकार आ जाएगा भानुआदि न हो जाएगा पारार्थ्या देवत न तत् तत् ज्योतिर अध्यार करना पड़ेगा भानुआदि ज्योति प्राकृतिक ज्योति भानुआदि है सद्भावेपी देहवत पारार्थ्यात न तत् सार्थ से ज्योति स्वभाव भावत्वापि क्षम भावत्वापि क्षम न है वो भानुआदि तो लेना पड़ेगा किंतु तत् ज्योति भानुआदि ज्योति अध्यार करें न अपने को हाँ भानुआदि ज्योति भानुआदि जड़ ज्योति भानुआदि जड़ ज्योति का हाँ वो तो भानुआदि नपुंसक हो गया नपुंसक होने से तो ठीक है किंतु श्लोक में पुल्लिंग है ना जागरे भानुआदि सत्य भी यहाँ तो पुल्लिंग दिया जाड्यात अजड़ ज्योतिष अभावे सत्वापि तन्नालम भानुआदि ज्योति अध्याय करना पड़ेगा तादृश ज्योति सत्वापि नालम दूरे प्रकाश है तुम स्वयं उसकी सत्ता सीधे नहीं प्रकाश क्या करेगा नहीं जड़ थूल देह स्वात्रित ज्योतिर अभावे सत्ता स्फूर्ति लभते तथा भानुआदि अभी स्वसाधक आत्मज्योतिर अभावे अभावे तथा तस्य तत्प्रदम अजडम ज्योतिरिष्टव्यम तत्प्रद सत्ता स्फूर्तिप्रदम सत्ताप्रदम तत्प्रदम अजडम ज्योतिरिष्टव्य ज्योति तो तत् जड़ जड़ादि ज्योति है भानुआदे है श्लोक में भानुआदे सद्भावे भी पारार्थ्या देहवत तद जड़ ज्योति सार्थस्य ज्योतिषभावे भावतापि न क्षम वहाँ तो नपुंसक दिया है वो तो वो नपुंसक तो लिया है तो नपुंसक तो लेना पड़ेगा जब दे लेंगे तो श्लोक में भानुआदि पुल्लिंग है ना इसलिए भानुआदि तत् भानुआदि ज्योति ऐसे करना पड़ेगा तद तद भानुआदि ज्योति ओम।